most ne add fel. Ha a csúcsra egyedül érsz, ezt ne feledd el. Ami nehéz, most ne add fel. Ha a csúcsra egyedül érsz, ezt ne feledd el.